پرسیدن پادشاه از آن مدعی نبوت که آن که رسول راستین باشد و ثابت شود با او چه باشد که کسی را بخشد یا به صحبت و خدمت او چه بخشش یابند غیر نصیحت. شاه پرسیدش که باری و چیست یا چه حاصل دارد آن کس کو نبیست؟ گفت خود آن چیست کش حاصل نشود، یا چه دولت ماند کو واصل نشود؟ گیرم این وحی نبی گنجور نیست، هم کم از وحی دل زنبور نیست. چون که اوهر رب الان نهر آمده است، خانه وحیش پر از حلوا شده است. او به نور وحی حق عز و جل کرد عالم را پر از شمع و عسل. این که کردم ناست و بالا می رود، وحیش از زنبور کم ترکی بود. نه تو اعتینا که کوثر خوانده ای، پس چرا خشکی و تشنه مانده ای؟ یا مگر فرعونی و کوثر چو نیل، بر تو خون گشت است و ناخوش ای علیل؟ توبه کن بیزار شو از هر عدو، کو ندارد آب کوثر در کدو. هر که را دیدی ز کوثر سرخ رو، او محمد خوست با او گیر خو. تا احب الله آیی در حسیب، که از درخت احمدی با اوست سی. هر که را دیدی ز کوثر خشک لب، دشمنش می دار همچون مرگ و تب. گرچه بابای تو است و مام تو، کو حقیقت هست خوناشام تو. از خلیل حق بیاموز این سیر، که شد و بیزار اول از پدر. تا که ابغض لله هایی پیش حق، تا نگیرد بر تو رشک عشق دق. تا نخوانی لا و الا الله را، در نیابی منهج این راه